یک شاخه گل، برنامه شماره 128. این برنامه با همکاری گلپایگانی ورسنده در مایه همایون تنظیم گردیده. آهنگ از جواد معروفی، رهبر ارکستر روح الله خالقی، اشعار از سعدی رضی آرتیمانی. مقدور من سریست که در پایت افکنم، گرسان که التفات بدین مختصر کن. الهی به مستان میخانه، به عقل آفرینان دیوانه، به مستان افتاده در پای خون، به رندان پیمان پیمای خون، به رندان سرمست آگاه دل که هرگز نرفتن جز راه دل، به میخانه وحدتم راه ده، دل زنده و جان آگاه. Thank you. الهی به آنان که در تو گمند، نهان از دل و دیده مردمند. الهی به آنان که در تو گمند، نهان از دل و دیده مردمند. بانان که در تو گمند، نهان از دل و دیده مردمند. میده که چون ریزیش در سبو، برارد سبو از دل آواز او. گشت مرجون ناز و نیاز، مغنی نوای طرب ساز کن، دلم تنگ شد مطرب آواز کن. که خاکم گل از آب انگور کن، سرا پای من سرا پای من آتش دور کن جانا یا آتش تور کن. مغنی سحر شد خروشی برآر، ز خامان افسرده جوشی برآر. به نور دل صافی زانش ز شادی بند و گریزانش به میخانه آیا به میخانه آیا صفا را ببین به میخانه آیا صفا را ببین خیش را با خدا ببین ببین خیش را با خدا را ببین از این تهمت هستیم و چه میخواییم پا به سر سر مزد از پا ندارد خبر به جان خراباتیان، الهی به جان خراباتیان، که از این تهمت هستیم وارا. تو در حلقه می پرستان درا، که چیزی نبینی به غیر از خدا. الهی به جان خراباتیان، جان خراباتیان میده. الهی به جان خراباتیان، که از این تهمت هستیم وارا. جان از این تهمت هستیم فارها. دماغم ز میخانه بویی شنید، حذر کن حذر کن که دیوانه بویی شنید. بزن هرچه میخواهیم پا به سر، بزن هرچه میخواهیم پا به سر. سر مست از پا ندارد خبر. این بود شاخ گل شماره 128.